آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال لال آیا آمینہ کا لال سرکار کی آمد دلدار کی آمد بابا پیارے کی آمد بابا سونے کی آمد بابا مکی کی آمد بابا مدنی کی آمد بابا اول کی آمد بابا آخر کی آمد پردے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ پردے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ پردے پیالہ نور کا آقا میں گدا تو بادشاہ پردے پیالہ ہاں میں گدا تو بادشاہ پردے پیالہ نور کا نور دل طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرا ذرا سب جہاں کا ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے معمور ہے آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا ہاں سرکار کی آمد با دلدار کی آمد با پیارے کی آمد ہاں با سونے کی آمد ہاں با میٹھے کی آمد ہاں با دل پر کی آمد ہاں با مکی کی آمد ہاں با مدنی کی آمد ہاں با سرکار کی آمد ہاں با مٹھار کی آمد ہاں با اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا سرکار غوثِ اعظم حضرِ کرم خدا را سرکار غوثِ اعظم حضرِ کرم خدا را میرا خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تو